تنها ته دنیای عرض و عزمان سلاولای ریاوی را جان فدای گل و ریحان جهان ریاوی را جان فدای گل و ریحان جهان گل و ریحان جهان حکیم قلب برینی تو ابی